ludzie się tak gubią, jak mi źle im było żyć. Mnie tam nigdy nie jest trudno, biorę wszystko jakby nic. Zawsze idę prostą drogą, w każdej chwili mówię tak. Ci zrozumieć wiele mogą, których na to nie jest stać. Prosto przed siebie, przez blaski cień. Prosto przed siebie, byle świat. Prosto przed siebie, byle świat.